تفسیر ہے آیت نمبر 189 سے، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدة، اور یہ نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے. ابو البشر یعنی تمام بشر کے یا انسانوں کے باپ. یہ مضمون قرآن پاک میں کئی بار بیان ہوا ہے کہ ہمیں ایک جان سے پیدا کیا گیا. سورۃ النساء کے شروع میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے یا اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا. زوج سے مراد یہاں کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام. حضرت آدم کو مرد کی شکل میں پیدا کیا اور حضرت حوا کو عورت کی شکل میں. دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کو مختلف طرح سے پیدا کیا، ایک دوسرے کا جوڑ بنایا. ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہتا تو ایک ہی طرح کا پیدا کر دیتا سب کو، لیکن یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہاں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون پائے اس کی طرف یا اس کے آس پاس یا اس کے قریب. اور پھر خاص طور پر یہ کہ منہا کی جو ضمیر ہے کہ اس میں سے، یعنی انسان کا جوڑا انسان میں سے پیدا کیا. اگر انسان کا جوڑا کسی دوسری مخلوق سے ہوتا تو وہ اس کے لیے باعث سکون نہ ہوتا. سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے یعنی انسانوں میں سے جوڑے پیدا کیے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت پیدا کر دی یا تمہارے دلوں میں ڈال دی. یعنی محض جوڑا ہی نہیں بنایا، اس جوڑے کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی، محبت رکھی، سکون رکھا. اور یہ قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ دیکھیں کہ انسان پتھر کی طرح یا کسی مادی چیز کی طرح نہیں ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں یہ دو کارڈز پکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو کو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ دو کوئی بھی چیزیں باہم کیا کہلاتی ہیں؟ پیر کہلاتی ہیں، جوڑا کہلاتی ہیں. لیکن اس جوڑے کے اندر کوئی آپس کی شفقت، محبت، کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی احساسات، کوئی جذبات ہے کوئی چیز؟ نہیں. لیکن جوڑا تو یہ بھی ہے. تو انسان کے درمیان، انسان کے لیے یہ جو محبت ڈال دی، یہ جو جذبات ڈال دیے، ایک حیرت انگیز چیز ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اس کو پہچاننے کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود بائی چانس نہیں ہو گیا. اس آیت سے ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے کہ ازدواجی زندگی کے جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور دونوں کو ایک خاص ڈسپلن میں جو پابند کیا گیا ہے، ان سب کا بھی مقصد کیا ہے؟ دراصل کہ ایک پرسکون زندگی وجود میں آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں حیوانوں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ محض وقتی جذبات کی تسکین کی جائے، بلکہ اس رشتے کو جو قائم کیا تو مضبوط بنیادوں پر، اور عقل سمجھ دے کر اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اس کرۂ عرض پر ایک پرسکون زندگی بسر کرے. فلما تغشاها, پھر اگلی نشانی کیا کہ دونوں کو ایک دوسرے کا اتنا بہترین میچ بنایا کہ ان دونوں سے آگے نسل انسانی چلائی. مثلاً پھر وہی کارڈ کی مثال دوں گی کہ کارڈ کے جوڑے سے تو کوئی نسل نہیں چلتی, وہ چاہتا تو ہمیں بھی ایسے ہی کاغذ یا پتھر کی طرح بنا دیتا, لیکن انسانوں سے کس طرح انسان بنائے, یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. فلما, تو جب, تغشاها, اس نے ڈھانپ لیا اس کو, یعنی مرد نے عورت کو, حملت, اس نے بوجھ اٹھا لیا, حملن, بوجھ, خفیفن, ہلکا سا, یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو ابتدا میں حمل بہت ہلکا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نطفے سے علقہ, علقہ سے مضغہ تک ایک وقت لگتا ہے اس سارے پروسیس میں, اس دوران وہ سب کچھ بہت ہلکا ہوتا ہے. فمرت بھی, پھر وہ چلی ساتھ اس کے, یعنی اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی, سارے کام کاج کرتی رہی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں اس کے وجود سے الگ ایک نئی چیز آئے اور پھر اس کا وجود اس کو قبول کر لے اور اسے سنبھال لے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چلے پھرے, کھائے پیئے, اٹھے بیٹھے, دوڑے بھاگے, سوئے جاگے, سب کام کاج کرے اور وہ حمل جو ہے وہ اپنے طریقے پر بڑھتا رہے. بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں سیدھی لیٹی ہے یا سائڈ پر لیٹی ہے یا سیدھی کھڑی ہے یا رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے. ماں کی ساری پوزیشنز کے بدلنے کے باوجود بچے کی گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے. کیا یہ اللہ کی ایک نشانی نہیں؟ فلما اثقلت, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بوجھل ہو جاتی, پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو جو ہی بوجھل ہوتی ہے حمل ظاہر ہو جاتا ہے, پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا, خود اس کو خبر نہ تھی کہ اس کے جسم میں کیا تبدیلی ہو چکی. پھر جب بچے نے اندر حرکت کرنا شروع کی اور انہیں احساس ہوا کہ اب ایک نئی جان وجود میں آ گئی ہے تو دونوں کو کچھ اندیشے لاحق ہوئے, فکر اور پریشانی ہوئی کہ معلوم نہیں یہ بچہ کیسا ہوگا. لہذا دعوا اللہ, یہ اصل میں تھا دعوا, دونوں دعائیں کرنے لگے, یعنی ماں اور باپ دونوں ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے. ربہما, جو ان دونوں کا رب ہے, کیا دعائیں؟ لئن آتیتنا, البتہ اگر دیا تو نے ہم کو, صالحا, صحیح سلامت, یہاں نیک بچہ نہیں بلکہ صالح سے مراد درست, تندرست, صحیح سلامت, کیونکہ اس حالت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو, اور یہ قدرتی سی بات ہے, ہر کپل کو یا ہر ماں کو یہ فکر ضرور گزرتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا بچہ پیدا ہوگا, لڑکی ہوگی, لڑکا ہوگا, اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہوں گے, اس کے عضو صحیح سلامت ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ خوف اور اندیشہ ہر جوڑے کے اندر پایا جاتا ہے, اسی چیز کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے. لئن آتیتنا صالحا, اگر تو نے ہمیں صحیح بچہ دے دیا تو ہم کیا کریں گے؟ لنکونن من الشاکرین, تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے, ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. اب کیا ہوتا ہے؟ فلما آتاہما صالحا, کہ جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ دے دیا, عطا کر دیا, تو انہوں نے کیا کیا؟ جا آلہ دونوں نے بنا لیے لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالی کے لیے. کیا بنا لیے؟ شرکا شریک اور معبود. فیما اس میں جو، آتاہما اس نے عطا کیا تھا ان دونوں کو، یعنی اس بچے کے دینے کے معاملے میں وہ شرک کرنے لگے. پہلے ساری توقعات اور امیدیں اللہ تعالی سے وابستہ تھیں، خالق حقیقی سے وابستہ تھیں، اب جب نعمت مل گئی تو اب ان کا دھیان بٹ گیا، اصل خالق کو بھول گئے. کیا کرنے لگے؟ شرک کرنے لگے. کیسے؟ کسی نے اعتقاداً شرک کیا، یعنی ان کے اعتقاد میں یا عقیدے میں یا ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اولاد فلاں نے دی ہے، کسی زندہ یا مردہ نے. بعض نے عملی شرک شروع کر دیا کہ بچے کی پیدائش پر صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کرنے کی بجائے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے لگے، یا بچے کو کسی خاص جگہ پر لے جا کے ماتھا ٹکایا. یا بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی خاص درگاہ میں چھوڑ آتے ہیں، یا ان کے سارے سر کے بال منڈا دیتے ہیں، ایک مخصوص حصہ بالوں کی لٹ کا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ لٹ کافی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر کسی خاص دربار پر لے جا کر کسی بزرگ کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور ان بالوں کو بھی کاٹتے ہیں. تو یہ عملی طور پر انہوں نے شرک کیا. یا پھر شرک کی ایک اور قسم کیا کرتے ہیں کہ بچہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اس کا نام شرکیہ رکھ دیتے ہیں. کیا نام رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر امام بخش. کبھی غور کیا آپ نے کہ امام بخش کا مطلب کیا ہے؟ امام کا بخشا ہوا، یعنی کسی امام نے دیا. رسول بخش کیا معنی بنتا ہے؟ رسول کی بخشش. کبھی کہتے ہیں پیر بخش یا پیراں دیتا، یعنی فلاں پیر کا بخشا ہوا. عرب جاہلیت میں کیا نام رکھتے تھے؟ عبد شمس، سورج کا بندہ. بعض لوگ نام رکھتے ہیں بندہ علی، علی کا بندہ. اس کے علاوہ بھی کئی ایک نام ایسے ہیں جسے محمد بخش نام رکھتے ہیں، بہت عام ہے، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ساری زندگی کو ان کا نام کیا ہے. تو بسا اوقات اس طرح کا شرک کرتے ہیں، یعنی پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل کمال کس کا تھا، یہ دین کس کی تھی، عطا کس کی تھی، بخشش کس کی تھی، کس نے اس حقیر سے کیڑے کو ایک مکمل انسان بنایا. اللہ تعالی چاہتا تو ایک انسان کی بجائے کوئی جانور بھی ماں کے پیٹ سے برآمد کر سکتا تھا، جسمانی نقائص کے ساتھ بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ کس طرح شیطان ان کو اچکا لیتا ہے اور یہ شرک کرتے ہیں. تو یہاں پھر اولاد کے معاملے میں شرک کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ عقیدے میں شرک، کہ یہ سوچ رکھنا کہ فلاں بزرگ نے یہ بچہ دیا ہے. اور شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے ایک خاتون کے منہ سے، کہ یہ میرا بچہ فلاں پیر صاحب کی دین ہے. بعض اوقات عملی شرک کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شکرانہ اللہ کے نام پر صدقے کی شکل میں دینے کی بجائے کسی پیر یا بزرگ یا جاہلیت میں بتوں کے نام پہ دیتے تھے. اور تیسری شکل کیا؟ ناموں میں شرک کرتے ہیں. اس ساری حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تو بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، ان کے سب شریکوں سے اللہ بے نیاز ہے، بہت عالی مقام ہے، بے حد بلند ہے. پھر سوال فرماتے ہیں، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، یعنی بچہ تو خدا نے تخلیق کیا تھا، انہوں نے سارا کمال کریڈٹ کسی اور کو دے دیا، اور جس کو دیا ذرا سوچیں انہوں نے اور کیا بنایا ہے، وہ کیا بنا سکتے ہیں، وہ کس چیز کو پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ خواہ وہ بتوں کا نام لیتے ہیں یا سورج کا لیتے ہیں یا کسی انسان کا لیتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے، تو کبھی سوچیں تو انہوں نے اور کیا بنایا؟ سورج نے آج تک کیا کچھ بنایا، کیا تخلیق کیا ہے؟ زمین بنائی، آسمان بنایا، اور اگر اس نے کچھ بنایا ہوتا تو خود بیچارہ کیوں گھومتا ہی چلا جاتا ایک خاص سرکل میں، کہیں رک کیوں نہ جاتا، غروب کیوں ہوتا؟ اسی طرح انسان بھی اگر کچھ پیدا کر سکتے، کچھ دینے پہ قادر ہوتے، تو دنیا میں کوئی بھی محروم نہ ہوتا، ہر شخص کسی نہ کسی انسان کا سہارا لے کے اولاد پیدا کر لیتا. پھر ابھی تک دنیا میں بے شمار لوگ بے اولاد کیوں باقی ہیں؟ پھر یہ کہ انہوں نے اور کیا بنایا ہے، کس چیز کو تخلیق کیا ہے؟ کچھ بھی تو کرنے والے نہیں، اور اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے، اگر وہ زندگی دینے پہ قادر ہوتے، تو خود غروب کیوں ہوتے، خود فوت کیوں ہوتے؟ جیسے سورج غروب ہو کے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح انسان بھی فوت ہو کر زمین میں اتر جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں زندگی کے سٹیج سے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ بنانا تو درکنار خود بنائے جاتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کے لیے کسی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی نہ پیدا کرتے ہیں نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اتنے کمزور ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو، کس لیے پکارو؟ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف. لَا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری، یعنی تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے. اگر ہم سے مراد معبود ہوں، تو معبود کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ عابد کو ہدایت دے، عابد کو عبادت کے طریقے سکھائے. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ کچھ سنتے ہی نہیں، ہدایت کیا دیں گے تم کو؟ اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سے مراد عابد ہیں، یعنی یا تو ہم سے مراد معبود ہیں، بت ہیں، یا ہم سے مراد عابد ہیں. اگر معبود مانا لیا جائے تو مراد یہ کہ وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، وہ تو کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے، راہ دکھا ہی نہیں سکتے. اور اگر عابد لیا جائے تو مراد کیا ہے؟ کہ یہ اپنے معبودوں کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر تم ان کو صحیح رستے کی طرف بلاؤ بھی، لا يتبعوكم، وہ تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں، تمہارے کہنے پہ چلیں گے ہی نہیں. سواؤن علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم ان کو پکارو، ام انتم سامتون، یا تم چپ رہو. ان کو پکارنا یا نہ پکارنا، خاموش رہنا، دونوں ہی برابر ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جھوٹے معبودوں کی کمزوریاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، کچھ پیدا نہیں کر سکتے. نمبر دو، خود پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہیں. نمبر تین، کسی کی مدد نہیں کر سکتے. نمبر چار، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. نمبر پانچ، کسی کی پکار پر کچھ سنتے نہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو جو سن ہی نہ سکتا، کچھ بنا ہی نہ سکتا، مدد ہی نہ کر سکتا، फिर वो माबूद कैसे हो गया, खालिक कैसे हो गया? क्योंकि खालिक के लिए यानी माबूद के लिए तो शर्त है। क्या शर्त है? कि वो नंबर एक खालिक हो, पैदा कर सकता, नंबर दो सुन सकता हो, मदद कर सकता हो, हाजत रवाई कर सकता हो। ये तो इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता। मसलन आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि उसने हमें बनाया है कि वो हमारी मदद करता है, हमारी मुश्किलात आसान करता है। नंबर तीन ये कि उसने हमें हिदायत दी, जिंदगी गुजारने का रास्ता दिया है। हमारा दावा है ना कि कुरान अल्लाह की तरफ से है, किताब हिदायत। क्या लात उज्जा मनात ने भी कोई किताब भेजी? तो भेजी थी मुशरिकीन अरब के लिए कोई हिदायत और रहनुमाई की किताब, कोई राह दिखाई हो, कोई पैगंबर भेजा उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। ये तो माबूद के फराइज में से है, ये तो रब की जिम्मेदारियों में से है कि वो अपनी मखलूक को राह दिखाए। बना बैठे अब करें क्या? ये जैसे आम इंसानों में से जब कोई मशीन बनाता है तो वही बताता है ना ये मशीन कैसे काम करेगी, उसी का फर्ज है वो बताए लोगों को मशीन कैसे चलेगी। तो अब अगर एक शख्स मशीन तो बना ले, उससे पूछा जी क्यों बनाए, ये मुझे नहीं पता क्यों बनाई है, और ये क्या करेगी ये भी नहीं मुझे पता ये क्या करेगी, इसे क्या करना चाहिए ये भी नहीं जानता क्या करना चाहिए। तो ये तो एक मजाक की बात है। अब जिसने हमें बनाया, उसने हमें सिखाया, उसने हमें हिदायत दी, रहनुमाई की, वही सब कुछ बताएगा। और इनके बुतों में तो इसमें से कोई क्वालिटी भी नहीं है। उनका तो हाल ये है कि तुम उनके सर पे चीखो चिल्लाओ, उनको कुछ पता नहीं, या उनके सामने उन जैसे बुत बन के बैठ जाओ, उनको फिर भी कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई उनको असर नहीं। तो लोगों तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? ऐसे कमजोर और बेसहारा और बेचारे लोगों को तुम खुदा बना बैठे हो। अब यह है कि सूरत तो मक्की है, इशारा तो अहले मक्का की हालत की तरफ है, लेकिन उसके बाद आज हम अपनी हालत को जब तक ना देखें तो फिर कुरान आज के दौर से रेलेवेंट तो नहीं है ना। हमारा जो दावा है कि कुरान हर दौर में काबिल अमल है या कोई नहीं? क्यों नहीं? अगर नहीं है तो होना चाहिए, इसलिए कि कुरान रहती दुनिया तक के लिए, कयामत तक के लिए किताब हिदायत है। अगर इसमें हम आज के दौर के लिए कोई सबक नहीं पाते या हमारी जिंदगी में इससे कोई रहनुमाई नहीं मिलती तो फिर तो ये दावा दुरुस्त नहीं। तो आज हम क्या करते हैं? अगर उन्होंने पत्थर के बुत बना रखे थे और उनसे अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, उनको अपने नफा नुकसान का मालिक समझते थे, तो आज हम मुसलमान होते हुए कुछ कम नहीं, इन अकायद में कुछ पीछे नहीं। हम भी तो कुछ नेक बुजुर्ग इंसानों से यही तवक्कुआत रखते हैं कि वो रिस्क देते हैं हमको, वो औलाद देते हैं, वो मुश्किलात में हमारी मदद करते हैं, और वो हमें हिदायत देते हैं, वो हमारी पुकार सुनते हैं। भला कैसे? मसलन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बाज लोगों का अकीदा है कि वो औलाद देते हैं, फरमाया वो नहीं दे सकते, वो तो खुद पैदा किए गए, वो किसी को क्या देंगे? जो अपने बनने के लिए किसी का मोहताज हो, गौर करो इस बात पे, जो अपनी पैदाइश अपने वजूद के लिए किसी और का मोहताज हो, जो माँ के पेट से बरामद हुआ हो कमजोरी की हालत में, वो कुछ और कैसे बना सकता है? किसी दूसरे को औलाद कहाँ से दे सकता है? जो अपने बनने के लिए मोहताज था, तो किसी भी पीर या नेक बुजुर्ग या वली या किसी भी इंसान के बारे में ये सोचना कि वो दूसरे को औलाद देने के काबिल है, ये तो अकल भी नहीं मानती। फिर आप देखें कि हम समझते हैं कि बाज बुजुर्ग जो है वो मदद करते हैं, इसीलिए हमने उनका नाम क्या रखा हुआ है, मुश्किल कुशा, हाजत रवा वगैरह वगैरह, गंज बख्श, दस्तगीर, हाथ पकड़ लेने वाला। वो कहते हैं वो तो खुद अपनी भी मदद नहीं कर सकते। जितने भी बुजुर्गान दीन है सब पे मौत आई है ना, तभी कब्र में आपने डाला उनको, वरना तो कब्र में ना जाते। किसी जिंदा इंसान को क्यों नहीं पकड़ के छोड़ आते वहां? जाता है कोई? मुझे और आपको कोई ले चले, जाएंगे? जब कोई फौत होता है तभी उसको कब्र में ले जाया जाता है, ये इस दुनिया से रिश्ता कटता है तभी वहां लेके जाते हैं, जब किसी को पता नहीं चलता, उसका बस नहीं चलता। और आप देखें किसी भी नेक से नेक बुजुर्ग को जब वो फौत हो तो देख लिया करे जाके, पुकारे उनके सर से, कोई जवाब नहीं आएगा। वो अपने नहलाने के लिए, कफन पहनाने के लिए, कब्र में उतारे जाने के लिए इंसानों के मोहताज होते, उन्हीं के मुरीद उनको ये सब खिदमत देते। फिर वो खालिक कहाँ से हो गए? वो तुम्हारी मदद कहाँ से करेंगे जब वो अपनी मदद पे कादिर नहीं? और फिर हम ये कहते हैं या गौसे आजम, गौस किसको कहते हैं? फरियाद सुनने वाला। तो गौसे आजम जो सबसे बड़ी फरियादें सुनता हूँ वो कौन है? अल्लाह की जात है। हमने इंसानों को ये लकब दे रखे हैं, यानी डर भी नहीं लगता हमें। एक तो गौस कहते हैं जिसका मतलब है फरियाद सुनने वाला, और फिर साथ ऊपर से आजम कह के और जुल्म करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है असल में? फरियाद सुनने वाला अल्लाह की जात है। और फिर हमारा ये अकीदा है कि आज भी वो मदद को पहुंचते हैं। फिर वो खिजर अलैहि सलाम के लिए कुछ ऐसी ही बातें घड़ रखी हैं कि वो आज भी रास्ता दिखाते हैं लोगों को और उनकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं तुम उन्हें पुकारो या ना पुकारो वो कुछ भी नहीं सुनते, लेकिन हम ये समझते हैं कि नहीं वो सुनते हैं। इसीलिए हाल ही मरहूम ने कहा था, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। यानी अगर कोई आग को पूजता है या सितारों को पूजता है या किसी को खुदा का बेटा कहता है या बुतों की पूजा करता है तो हम कहते हैं ये सब काफिर लोग हैं। मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं। यानी बाज़ात नातों में ऐसे शेर होते हैं कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह ताला या उससे भी बढ़ा के पेश करते हैं। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। इन ये सारे काम करके भी हम सच्चे पक्के मोमिन हैं, हमारा कुछ नुकसान नहीं क्योंकि हमने कलमा पढ़ रखा है।